ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैशब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनेत्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से हम जो है ये पूरण रप रहा ये सूत्र पढ़ रहे थे और इसमें हमने आपको किरति गिरति कर्ता हरता इत्यादि समय बता दिया था। गई मातुरा इसके सिद्धि चल रही थी, यही चल रही थी ना जी? जी हाँ, तो हमने बताया कि द्वयो मातु अपत्यम गई मातुरा तृणाम मातृणाम अपत्यम इति त्रयी मातुरा। तीन माताओं का जो संतान है, तीन माताओं का जो पुत्र है वह त्रयी मातुरा है, और जो दो माताओं का संतान है वही मातुरा है। तो यहाँ पर हमने द्विओस मातृओस और पदितार्थोत्तर पद समहारे चर इसका भी अर्थ हमने मत किया था कि पदितार्थे विषये उत्तर पदे च पर्तः समहारा विधेये समर्थम सुबंतम समनाधिकरण में सुबंते समझते ऐसे करके हमने आपको बताया था, उसको देख लीजिएगा। और उसका व्यक्त पद्धित समास प्रातिपदिक संज्ञा और फिर सुखु धातु प्रातिपदिक से प्रातिपदिक के अव्यवस्थित पद लुप्त हो गया, तो द्विमातृ ये हो गया। और द्विमातृ इस स्थिति में द्विमातृ स्थिति में ये जो है द्विमातृ की जो है प्रातिपदिक संज्ञा तो है ही कृतपदित समासाष्ट्र से, और प्रातिपदिक संज्ञा होने से ज्ञा प्रातिपदिक का अधिकार चला। पद्धिता समर्थनाम प्रथमादमा फिर जो है तस्यापत्यम, तस्यापत्यम के अधिकार में मातुरु संख्या संभद्र पूर्वाया, ये चौथा अध्याय पहला पाद का 15वां सूत्र है, यहाँ चल रहा था, निकालेंगे 4-1-15 मातुरु संख्या संभद्र पूर्वाया निकाल लिए मातुरु संख्या संभद्र पूर्वाया आप लोग निकाल लिए जी। सभी गुरुकुल वाले निकाले, चलिए तो मातुरु संख्या संभद्र पूर्वाया, तो मातुहु प्रच्छेद करते हैं पहले, प्रच्छेद विभक्ति मातुहु त्रिकारांत स्त्रीलिंग मातृ शब्द षष्ठी विभक्ति एक प्रकार मातुहु उत सकारांत पुंलिंग उत शब्द प्रथमा विभक्ति एक प्रकार आगे सम संख्या संभद्र पूर्वाया। तो सर्वन, हाँ बोलिए। रिकाराम जी तो मैं बोला हूँ, मातृ रिकाराम तो स्त्रीलिंग मातृ शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन मातु मातु रिकारांत है और उस सकारांत है सकारांत प्रथम अंक एक वचन है संख्या संभद्र पूर्वाया। तो ये जो है षष्ठी विभक्ति वचन है आकारांत स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग संख्या संभद्र पूर्वा शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन, समझ गए जी। ये संख्या संभद्र पूर्वाया मातु का विशेषण है। समास जो है संख्या संभद्र पूर्वाया में संख्या च सम च भद्रश्च संख्या च इति संख्या संभद्रा इसे बोल रहा हूं संख्या च सम च भद्रश्च संख्या च सॉरी भद्रश्च तक ही लेना है, मतलब संख्या च सम च भद्रश्च इति संख्या संभद्राः। मैं गलत बोल दिया था, दो बार संख्या को जारी कर दिया था, गलत था। संख्या च सम च भद्रश्च इति संख्या संभद्राः, ये इतने तर योग द्वंद हो गया। आगे है संख्या संभद्रा संख्या संभद्राः पूर्वाः यस्याः संख्या संभद्राः पूर्वाः यस्याः सा संख्या संभद्र पूर्वा, यहां पर स्त्रीलिंग है। संख्या संभद्राः पूर्वा में पूर्वा तो पुंलिंग बहुवचन हो गया, संख्या संभद्राः पूर्वाः यस्याः जब कहेंगे तो संख्या संभद्र पूर्वा ये स्त्रीलिंग हो गया। तस्याः संख्या संभद्र पूर्वायाः, संख्या सम और भद्र पूर्व है जिसके, माने जिसके पहले संख्या शब्द सम शब्द और भद्र शब्द से कोई भी इन तीनों में से कोई पूर्व में हो तो गई संख्या संभद्र पूर्वा, समझ गए जी। ये हो गया इतरेतर योग द्वंद गर्भ बहुव्रीही समास, कौन सा समास हो गया इतरेतर योग द्वंद गर्भ बहुव्रीही समास। और इसमें अमृति आ रही है, अन की जो है अमृति आ रही है, ये जो है सामान्य रूप से तो वैसे साग दिव्य सोह तो होता ही होता है, यह है शिवा दिभ्योण है, यहाँ पर साग दिव्य सोह वाला नहीं है, यह शिवा दिभ्योण है। 4.1.112 नंबर सूत्र है, 4.1.112 इससे अण की अनुमृति आ रही है, इस अण की अनुमृति 4.1.119 तक जाएगी, जबकि 115 नहीं है ये, तो अन केंद्र किया रही है। तो क्या अर्थ हो गया जी, बहुत ही सरल अर्थ है, अर्थ हो गया पहले पंचमी में अर्थ करेंगे समर्थानाम पदानाम मध्य, और यहां पर समर्थ का मतलब कृत संधि कार्य, जिसमें संधि कार्य हो गया हो, तो समर्थानाम पदानाम मध्य सूत्रे प्रथमोच्चारिता षष्ठी समर्थात षष्ठी समर्थात संख्या पूर्वात सम पूर्वात भद्र पूर्वात च मातृ शब्दात, मातु है ना जी, मातु तो मातृ शब्दात परह अपत्य इत्यस्मिन् अर्थे अपत्य अर्थे अनुपत्यो भवति और उकार स्थान्तादेश भवति, मने संख्या पूर्व वाले स कम पूर्व वाले और भद्र पूर्व वाले माति शब्द से परे अपत्य अर्थ में अर्थ प्रत्यय होता है और मातृ शब्द जो है मातृ शब्द है उसको अलोद्यक जो है अंतस अलस्थानी पर आदेश होती मातृ शब्द अंतस अलस्थानी उकार आदेश होती तो उकार आदेश होती उकार भी अंत में आदेश होता है। तो यहाँ पर जो द्वी मातृ है तो संख्या पूर्व वाले यहाँ पर मातृ शब्द है तो संख्या पूर्व वाले मातृ शब्द द्वि मातृ है उससे परे अण हो गया उससे परे अण हो गया अनुकाल मतलब अवल द्विमातृ और अंतिम जो अल है द्विमातृ का जो मातृ जो शब्द है संख्या पूर्व वाले जो मातृ शब्द है द्विमातृ उसके अंतिम अल उसके अंतिम अल है री उसके स्थान पर उकार हो गया उत् मतलब उकार हो गया जब उकार हुआ तो उकार अल है यहाँ पर उरन रत्र परिभाषा उपस्थित हो गई और कहा कि रिवर्ण के स्थान में अन रपरा सन्ने व प्रयुक्त है रिवर्ण के स्थान में अन रपरा सन्ने व्यपर के साथ साथ ही प्रयुक्त होता है तो प्रसज्यमान एवं रपरा भगवती तो रिवर्ण के स्थान में अन प्रसज्यमान प्राप्त होता हुआ साथ साथ भी रपर हो जाता है तो यहाँ पर उ है उर हो गया उस माने उर तो मातृ का रि का उर हुआ तो उर मातुर मातुर और अ इसका जो है अ को बनकर मातुर की अंग संज्ञा है और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला और उस अंगस्य के अधिकार में सभी समादे के तरह से अचो में आदि की वृद्धि होती है वृद्धि क्या है वृद्धि डाले सामने समर्थ हो द्वी में ई को अयी मातुर अई मातुर विसर्ग ला करके गई मातुर ये बन गया। सभी को सिद्धि समझ में आ गया सभी को अनंत जी आप समझ गए सिद्धि और आप जो स्काइप वाले जी है स्काइप वाले को समझ में आया सभी को द्रोण जी और बासुदेवन जी समझ में आया हाँ बोलिए जी उकार आदेश उकार आदेश किस अनुवृत्ति से आती है अनुवृत्ति नहीं उसी में सूत्र ही पढ़ा हुआ है सूत्र में ही पढ़ा हुआ उत मातुरुत मातुरुत उत है ना जी तो संख्या संभद्र पूर्व वाले मातृ के स्थान में उकार होता है मातृ के बने इसका ही हो जाएगा इसका दो तरीके से पंचमी और एक तो संख्या संभद्र पूर्वायाह मातु परह अपत्य अर्थे अनुभवती इसको यदि आप इसी के आधार पर करना चाहें मैं तो अलग अलग करके कर दिया आप यदि एक साथ ही करना चाहें तो हो जाएगा कि संख्या संभद्र पूर्वाया मातु पर अनुभवती अनुभवती और संख्या संभद्र पूर्वाया मातु अंतस अलस्थाने उकार आदेश अनुभवती च ऐसा होगा समझ गया जी उस सूत्र के आधार पर यदि अर्थ करेंगे फिर आप अपना अलग तोड़ दीजिए जोड़ दीजिए तोड़ के बना लीजिए जैसे मैंने किया पहले उसका तो संख्या संभद्र पूर्वा या मातु पर अनुभवती संख्या संभद्र पूर्वा या मातु अंतसल अंतस अलस्थाने च उद्भवती अभी ठीक हो गया कि संख्या पूर्वा पूर्वात भद्र पूर्वात च माते शब्दात पर अपत्य अर्थे अनुभवती और उकार स्थान का देश भगवती सत्या अंतर कला समझ गए जी तो वहां पर उत हो गया री को उत हो गया उर हो गया तो वी मातुर हुआ अन है तो आप इसको वृद्धि हो जाए तो वी मातुर बन गया ऐसे तीसरी नाम मातृ नाम अपत्य निश्चय मातृणा भी हो जाएगा। क्या समझ गया? गुरुकुल वाले समझे जी, नहीं मातृणा की सिद्धि जी, गुरुकुल वाले को समझ में आया कि नहीं आया? समझ गया। तो आगे चलो, अब आगे चलते हैं अलोम्यस्य, निकाल लो एक एक क्या बन नंबर सूत्र है। अलोम्यस्य जो है एक एक क्या बन नंबर सूत्र है, पहला अध्याय पहला पाद का जो अभी आगे पढ़ाएंगे वो अलोम्यस्य निकाल लिया। एक एक क्या बन निकालो अलोम्यस्य, जल्दी से बोलो फिर आगे चलना है। कोई भी बोल दीजिए भाई। आनंद जी निकाल लिए जी? अच्छा जी, हाँ बोल दीजिए तो फिर आगे बढ़ जाया करेंगे ना। तो चलिए जी, तो अलोम्यस्य परिच्छेद करते हैं। अलह अलह लकारांत पुंलिंग अल शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन अल अंत्यस्य, अकारांत पुंलिंग अंत्य शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। अंत्य का मतलब कि अंते भव इति अंत्यः, तस्य अंत्यस्य वो अंत्य जो है तदितांत है। अनुवृत्ति जो है षष्ठी स्थान से षष्ठी की अनुवृत्ति आई है, मतलब षष्ठी स्थान है पूरे हुआ षष्ठी वाले षष्ठी स्थानीय होगा वो स्थान षष्ठी, षष्ठी का मतलब स्थानीय षष्ठी वो स्थानीय। तो अर्थ क्या हो गया जी इसका? तो सबसे पहले कि अंतस अलह स्थाने, स्थाने की अनुमति ले आइए, अगलेगा अंतस अलह स्थाने भवती। अब अंतस अलह स्थाने भवती क्या अंत के स्थान पर होता है? अंतिम इसका सीधे आप ऊपर से मतलब अभी सीधे सूत्र को देखो तो अंत से सच्ची अलग अंत अल के स्थान में, स्थान में तो होगा कि अनिर्धारित संबंध विशेष सच्ची है तो इसलिए स्थाने सब पहुंच ही गया यहाँ पर सच्ची स्थान होगा तो इसलिए अंत अलह स्थाने भवति। इतना इतना इतना भाग समझ गया जी? अंतस्य अलह स्थाने भवति, समझे जी? जी। तो अंत्य अल के स्थान में तो क्या होता है जी? तो आदेश होता है। क्या होता है जी? अंतस्य अलह समझे, आदेश अंतस्य अलह स्थाने भवति। क्या हो गया जी? पहले अब उसे थोड़ा आगे बढ़ा दिया, पहले था अंतस्य अलह स्थाने भवति, अंतिम अल के स्थान होगा तो क्या होता है? तो प्रत्याशक्ति न्याय स्थान पर क्या होगा? आदेशित तो होगा ना जी। तो अंत्य अल के स्थान पर आदेश आदेश होता है तो अंतस्य अल स्थाने आदेश होती, यह हो गया कि अंतिम अल के स्थान में आदेश होता है। अब अंतिम अल के स्थान पर आदेश होता है तो वह आदेश किसके स्थान पर होगा जी? षष्ठी से निर्दिष्ट जो पद है, जैसे इकोलॉजी, इकोलॉजी हमने कहा तो इकोलॉजी कहा तो इका षष्ठी से निर्दिष्ट पद है, स्थान षष्ठी, तो स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान पर जो आदेश होगा। तो यहाँ पर जैसे डाल लीजिए, जैसे यहाँ पर जो संख्या संभद्र मैंने मातुरूप संख्या संभद्र पूर्वाया आपने पढ़ाई, इसका उदाहरण बन जाएगा। तो वहां पर संख्या पूर्व वाले, सम पूर्व वाले और भद्र पूर्व वाले मातृ शब्द के स्थान में, तो वि मातृ है संख्या पूर्व वाले, वि मातृ संख्या पूर्व वाले मातृ शब्द है तो इसके स्थान पर कहा कि उ हो, उकार हो। तो यहाँ पर तो कहाँ पर हो ये निर्णय नहीं दिया कि कहाँ पर हो, तो वहां पर निर्णय देता है व्याकरण मातु जो षष्ठी है संख्या का मद्र पूर्वाया मातु जो है तो मातु में जो षष्ठी है वह स्थान षष्ठी है। तो स्थान षष्ठी जो है स्थान षष्ठी से निर्दिष्ट जो पद है उसके स्थान पर जो होता है स्थान षष्ठी निर्दिष्ट मैंने स्थान षष्ठी से निर्दिष्ट जो है तो यहाँ पर मातु रूप में मातु स्थान षष्ठी से निर्दिष्ट ये मातु स्थान षष्ठी से निर्दिष्ट पद है मातु। तो स्थान षष्ठी से निर्दिष्ट निर्देश किया हुआ निरंतर उच्चारण किया हुआ जो मातृ शब्द है वीर मातृ जो शब्द हुआ तो उसके स्थान पर जो है उकार हो रहा है तो स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान पर उकार आदेश हो रहा है वह उकार आदेश अंतिम अंक होगा। इसलिए पूरा इसका हुआ स्थान षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने यह आदेश उच्चते सह आदेश अंतस्थ अलग स्थान है पूरी इसका भी व्याख्यान करेंगे। स्थान षष्ठी निर्दिष्टस्य अंतस्थ अलग स्थाने आदेश भवति क्या सोचे जी अंतस्थे स्थान षष्ठी निर्दिष्ट अंतस्थ अलग स्थान आदेश होती स्थान षष्ठी निर्दिष्ट अंतिम वर्ण के स्थान में आदेश होता है स्थान षष्ठी षष्ठी से निर्दिष्ट अंतिम वर्ण के स्थान में आदेश होता है। तो यहाँ पर मातु जो है द्विमातु जो संख्या पूर्व वाली जो द्विमातु है उस ये स्थान षष्ठी निर्दिष्ट है मातु उसके अंतिम जो ऊ है उसके स्थान पर हो गया तो पूर्व हो गया और मातृ बन गया फिर द्विमातु बन गया समझ गया जी। तो इसका अर्थ हुआ स्थान षष्ठी निर्दिष्ट अंतस्थ अलह स्थाने आदेश भवति ये हुआ। इसका यदि आप डिस्कार करेंगे व्याख्यान करेंगे तो देखा स्थान षष्ठी निर्दिष्ट स्थाने यह आदेश उच्यते सह आदेश अंतस्थ अलह स्थाने भवति स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में जो आदेश कहा गया है वह आदेश अंतिम अल के स्थान पर हो अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है। समझ गए सभी लोग अर्थ में किसी को कोई कमी तो नहीं है अनंत जी आप समझ गए जी जी जी आसदेवन जी और द्रोण जी समझ गए और गुरुकुल वाले समझे जी सभी मनीष जी विद्यानंद जी श्रवण जी बालबोध जी सभी को समझ में आया हाँ ये तो ये हुआ लेट मतलब उसके आधार पर ने कर दिया और हमने कहा उसी की व्याख्या जो प्रस्तावृत्ति में भी लिखा हुआ ये शक्ति है उसमें स्थान मैंने जोड़ दिया हुआ स्थान शक्ति निर्दिष्ट स्थाने यह आदेश हो सकते स्थाने भी जोड़ दो यहाँ पर स्थान नहीं लिखा हुआ यहाँ जहाँ प्रस्तावृत्ति होगा तो वहां पर जय मुख से निकल रहा है तो उसको लिख दिया करो शास्त्रीय से पहले स्थान जोड़ दो तो स्थान शास्त्रीय निर्दिष्ट आगे शास्त्रीय से स्थान जोड़ दो तो स्थान शास्त्रीय निर्दिष्ट से स्थान यु आदेश उच्यते सह आदेश अंतस्थ अलह स्थाने भवति स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान में स्थान से निर्दिष्ट जो षष्ठी है उसके स्थान पर जो आदेश कहा गया है वह आदेश अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा अंतिम अल के स्थान पर होगा। समझ में आ गया। अब इसका उदाहरण द्यौ सह पंचगुण मातुर संख्या से मद्रापुर वाया भी है इसका उदाहरण पर इसका उदाहरण द्यौ सह पंचगुण यहाँ पर दिया है बहुत अनंत उदाहरण होता है किसी का भी। अब जो है अब इस पर हम विचार करते हैं द्यौ द्यौ पर विचार करते हैं द्यौ है सह है तो द्यौ द्यौ यहां पर दिव है पहले दिव धातु है क्या है जी बोलो दिव दिव क्रीड़ा विजी गीता व्यवहार द्वितीय स्थिति मोद मद स्वप्न कांति गति दिव धातु क्रीड़ा विजी गीता व्यवहार द्वितीय स्थिति मोद मद स्वप्न कांति गति कितने अर्थ में होता है इन्हीं अर्थ में होता है। तो यहां पर दिव अनुबंध रूप हुआ दिव दिव से आगे क्विप च से क्विप कर दो क्विप च एक सूत्र है ना जी क्या सूत्र है कितने नंबर सूत्र है जी, देख लीजिए। पिट चा, ये तृतीय अध्याय का सूत्र है। पिट चा, ये कहता है धातु पर पित प्रत्यय भवती। पिट चा कितने नंबर सूत्र है जी, बोलिए जी। तीसरा अध्याय का सूत्र है ये। आचार्य जी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा है वो जो सूत्र आप बोल रहे हैं। कहिए आप, जो सूत्र आपने जो कहा वो ठीक से समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्विप क्विप क्विप का हुआ सदुत रस्वीकार च अलग च क्विप च क्विप क्विप तीसरा अध्याय में होगा ना। हाँ तीसरा अध्याय में होता है। क्या तीन दो छिहत्तर, देखिए 376 बोल रहे हैं। मैंने नहीं निकाला है, वैसे ही मैं आपको समझा दूं, मैंने ही निकाला हूँ, आप लोग निकाल लीजिए। कितने नंबर है जी बालबोध जी या श्रवण जी, कितने नंबर है? तीसरे अध्याय कौन सा पाद, और 376 आनंद जी भी यही कहते, तीसरा अध्याय दूसरा पाद का 76 है। क्विप च धातु का अधिकार चल ही रहा है तो अगर धातु पर क्विप प्रत्यय अपि भवति, और भी पहले की धातु से करो ये भी प्रत्यय होता है, क्विप च माने भी, माने क्विप भी होता है, धातु मात्र से क्विप होता है, धातु पर क्विप च भवति क्विप अपि भवति क्विप प्रत्यय अपि भवति। क्या हो गया इसका जी, धातो परास्कृत प्रत्ययो अपि भवति, क्या होता है बोलिए। धातु से परे क्विप प्रत्यय होता है, तो धातु दिव धातु से परे क्विप कर दीजिए, क्विप कर दिया आप लोगों ने, क्विप क्विप में प का लोप कीजिए, किससे होगा जी, प की संज्ञा, प की इस संज्ञा किससे हम करेंगे वसुधा जी, क्विप में प की इस संज्ञा किससे होगी, अलंत्यम, बहुत सुंदर, अलंत्यम से होगी, और प की इस संज्ञा किससे होगी, लशक पते से, और ई की संज्ञा किससे होगी, उपदेश जनना से। देखिए प की संज्ञा किया तस्लो पकड़ दिया बता पी, व की संज्ञा कर दिया बच गया वी, वी में ई की संज्ञा कर दिया बच गया व, और वेरा प्रत्यय एक सूत्र है, क्या सूत्र है जी, वेरा प्रत्यय पढ़ाया हुआ कि नहीं पढ़ाया हुआ, नहीं पढ़ाया तो चलिए जब प्रसंग आएगा तो बता देंगे, और भी अभी ये वो तो बैठने तरफ से वैसे बोल दिया, यहाँ पर तो प्रसंगी वैसे भी नहीं दिया है यहाँ पर इस प्रसंग में, परंतु मैं आप लोगों के ज्ञान वर्धन के लिए बोल किया, तो वे वे अपित से वकार से लोप हो सकते, क्या था जी, अपित से बहुत ही सरल अर्थ है, वे अपित से वे वी का शक्ति है वे, और वहां पर उगड़ी जो है इकार उच्चारणार्थ है, तो अपित्य वे है लोप होती है, अपित्य वकार से लोप होती है, अपित्य काल प्रत्यय पढ़ाया कि एक अल जो प्रत्यय है वो सर्व अपित्य है, एक वर्ण जो है और वह प्रत्यय हो और एक वर्ण ही हो उसका नाम अपित्य है, तो वह जो है कृप जो प्रत्यय है और एक ही वर्ण है वह उसका नाम हो गया अपने उसका नाम हो गया अप्रिक्त, वह का नाम अप्रिक्त हुआ तो उसका अप्रिक्त से वकार से लोप होगा कि अप्रिक्त वकार का लोप हो जाता है, वो कुछ भी नहीं रहता किसका, जिसको कहते हैं सर्वापहारी लोप, क्या कहते हैं सर्वापहारी, सबको अपहरण करने वाला लोप, सर्वापहारी अपहारी मैंने अपहारी मैंने अपहरण करने वाला, अपहारी मैंने क्या हुआ जी, हरण करने वाला, तो सर्वापहारी लोग क्या कहूंगा मैं, मैंने अब आगे मैं कहूंगा सर्वापहारी लोग तो समझ में आ जाएगा, कहीं पर भी सर्वापहारी लोग कहूंगा तो यही कर समझेगा, मैंने अलंत्यम जो है और भी जो जो होगा इसमें तो कुछ जो है पौ से पौ की संख्या कौ की लाख जैसे ई के उद्देश्य से तो ये सर्वापहारी लोग हो गया तो बच गया दिव, दिव का दिव ही बचा। तो ये प्रातिपदिक हो गया ना किस तरह से समाज शास्त्र से समझे जी प्रातिपद अजय व का लूप है वेर प्रकृत्य व का लूप है वेर प्रकृत्य सूत्र याद नहीं है वेर प्रकृत्य कितने नंबर सूत्र है निकाल दीजिए तो जी अनंत जी वेर प्रकृत्य अजी कितने नंबर 6167 6166 छठा अध्याय पहला पद का 67 नंबर सूत्र 67 जी 67 नंबर सूत्र है निकालो छठा अध्याय पहला पाद का 67 नंबर सूत्र है निकालो और 67 वेर प्रकृत्य देखो आस पास ही होगा निकाल लिए गुरुकुल वाले को देखो वेर प्रकृत्य नहीं है और तो उसमें 65 है चलो रामलाल कपूर प्रश्न वाले में 65 है तो वेर प्रकृत्य तो वेह अप्रकृत्य वेह विकार इकारांत पुंगलिंग वी सब सस्ती व्यक्ति वेह और अप्रकृत्य अप्रकृत्य बोले अकारांत नपुंसक पुंगलिंग अप्रक्त शब्द सती विभक्ति एक वचन यह हो गया तो अर्थ हो गया अप्रक्तस्य वे वे में वी का वी में ई उच्चारण के लिए है केवल क्योंकि अच ही नंबर जब अच कोई ना कोई अच तो लगाना ही होगा तो वी लगा दिए ई लगा दिए तो वी तो वह है तो हो गया अपिकतस्य वकारस्य क्या हो गया जी अपिकतस्य वकारस्य थाने ऊपर से देखो लोको बीरबल इत्यादि है उसके लोप की मृत्यु आ रही है ऊपर है लोको बीरबल है ऊपर उसके पहले वाला ही सूत्र उसके ऊपर वाला ही सूत्र है ना जी लोको बीरबल मिल गया जी प्रवृत्ति ऊपर इसके ऊपर ही लोको बीरबल है ना मतलब लोको बीरबल से लोप की मृत्यु आ रही है तो हो गया कि अपिकतस्य वकारस्य स्थाने लोप भवति क्या हो गया जी अर्थ क्या बन गया बोलो जल्दी से गुरुकुल वाले अपिकतस्य वकारस्य स्थाने लोप भवति तो अप्रिक्त क्या अप्रिक्त एकाल प्रत्यय अप्रिक्त एकाल प्रत्यय मैंने एकाल प्रत्यय अप्रिक्त भवती एक वर्ण प्रत्यय एक वर्ण प्रत्यय जो है वह अप्रिक्त होता है अप्रिक्त का मतलब है कि एक वर्ण होना चाहिए वह प्रत्यय होना चाहिए तो यहां पर बताओ वह प्रत्यय है कि नहीं क्योंकि मैं जब आप क की संज्ञा करके सत लोप कर दिया वो क की संज्ञा लाठक जैसे करके सत लोप कर दिया ई उपदेश से कर दिया तो वह बचा ये बताओ कि वह प्रत्यय है कि नहीं वह प्रत्यय है ना जी जी गुरुकुल वाले को समझ में आ रहा है वह प्रत्यय है क्योंकि क्विप प्रत्यय है, क्विप का ही वह है अव्यव, तो इसलिए वह प्रत्यय है, उस एकाल प्रत्यय है, इसलिए उसकी एकाल प्रत्यय की अपेक्ष संज्ञा हो गई और अपेक्ष होने से उस वीरप्त अपेक्ष वकार का लोप हो गया, तो लोप हो गया तो बच गया दिव। क्या होता है जी? दिव। अब दिव की जो है प्रातिपदिक संज्ञा कृत समान शास्त्र करके पूर्वक सु ले आइए, तो दिव सु ये हो गया और सु को मान करके दिव की अंग संज्ञा है, यस्मात् सत्य विधि प्रत्यंगम से दिव की अंग संज्ञा है और अंग संज्ञा होने से अंगस्थ का अधिकार चला और अंगस्थ के अधिकार में दिव और 7184 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, 7184 सप्तम अध्याय पहला पाद का 84 नंबर सूत्र निकाल लिए, निकाल लिए जी, 7184 दिव औत गुरुकुल वाले निकाले जी, गुरुकुल वाले बोल दिया करो अजय, 84 माने 84 गुरुकुल वाले निकाल लिए, दिव औत देखिए दिव औत वकारांत पुल्लिंग दिव शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन औत सकारांत पुल्लिंग औत पद प्रथमा विभक्ति एक वचन, समझ गए पक्ष समझ में आ गया सभी को? हाँ जी आ गया सर जी। अब जो है ऊपर से अनुवृत्ति आ रही है इसमें, सावन डूह 7182 7182 सप्तम अध्याय पहला पाद का 82 नंबर सूत्र है, उससे सौ की अनुवृत्ति आ रही है, किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? सौ अनडूह है, एचो यवायाव लग गया इसलिए सावन डूह हो गया, उनको आग हो गया सावन डूह बन गया है, परंतु पदछेद करें तो सौ है, सावन डूह से सौ की अनुवृत्ति आ रही है, किसकी अनुमति आ रही है जी? सौ की। तो अर्थ क्या हो गया जी? सौ परतः मतलब सु परे रहते, सौ परतः दिव दिव दिव अंगस्य, अर्थ हो गया जी? सौ परतः दिव अंगस्य स्थाने औत भवति, तो यहाँ पर दिव अंगस्य स्थाने तो स्थान षष्ठी स्थाने होगा परिभाषा उपस्थित होगी, तो दिव अंग तो पूरा दिव है और दिव के स्थान में औकार किसको हो, ये तो नहीं कहा कि भाई ई को हो कि द को हो कि व को हो या पूरे को हो किसको हो, ये पता नहीं है, इसलिए इसलिए यहाँ पर अनुत्यक्ष परिभाषा निर्णय करता है कि स्थान षष्ठी निर्दिष्ट, दिवा में दिवो अंगस्य जो है तो यहाँ पर स्थान षष्ठी निर्दिष्ट है, दिवा में स्थान षष्ठी है तो इसलिए दिवा स्थान औतभवती है, तो दिव अंग के स्थान पर औत होता है तो स्थान षष्ठी है, तो इसलिए यहाँ पर स्थान षष्ठी निर्दिष्ट के स्थान पर यहाँ पर औकार आदेश हो रहा है, वह आदेश अंतिम वर्ण जो है तो अंतिम वर्ण है वह उससे कम हो जाएगा, तो वह को औ हो गया, तो दी औ दीव का मतलब समझ अर्थ समझ गया जी, मैंने सौ परतः स्थान पश्चिम निर्दिष्ट सौ परतः दिव दिवो अंगस्य दिवो अंगस्य मैंने दिवो अंग दिवा अंगस संधिकरण में दिवो अंगस स्थाने अंगस अंतस अलस्थाने ऐसा अलोक प्रभाव जो होती है अंतस अलस्थाने अवकारादेश भगवती, तो वह को अवगत दी औ सु। अब यहाँ पर इक्वेलिटी यहाँ लगा दीजिए कि के समय होता के परे तो अच्छा है परे सकार करोती कार को यह हो गया तो हो गया य द औ मिला दीजिए द्यौ तू ले आइए विसर्ग हो जाएगा द्यौ बन गया द्यौ किसी भी सभी को समझ में आ गया द्यौ समझ गया जी सभी इसमें कोई विशेष नहीं है विशेषता नहीं है बस जो था है अब जो है द्यौ के बाद बोलिए जी कुछ पूछना है गुरुकुल वाले को कुछ पूछना है नहीं पूछना चलो और क्या पूछना है बोलो औ कैसे हुआ सारा रामायण पढ़ा दिया और औ ही नहीं समझ में आया कोई बात नहीं फिर समझा रहा हूं दीवा औत का क्या अर्थ है बताओ अभी जो दीवा औत आपको हमने सिखाया दीवा औत का अर्थ जो पढ़ाया कि सू के परे रहते दिव अंग को दिव अंग के अंतिम वर्ण के स्थान में औकार होता है अलंकार परिभाषा के आधार पर तो दिव में अंतिम वर्ण क्या है सू के परे रहते बोलो दिव में अंतिम वर्ण क्या है बालबोध हाँ दिव में अंतिम वर्ण क्या है अच्छा पटना मैं पूछ रहा हूं दिव में अंतिम दिव और सु है ना जी दिव प्लस सु उसमें वह तो अंतिम वर्ण वह है उस वह को कह रहा है अव होगा तो ये दिवा उस तो दिव को अंतिम दिव का जो अंतिम वर्ण हुआ उसके साथ में अव कर दिया तो दी अव हो गया वह को अव हो गया ई को एनर्जी कर दीजिए देव बन गया सू ले आइए सू तो है ही उसको विसर्ग कर दीजिए देव बन गया नहीं समझ में आया अभी भी समझ में आया चलिए आप लोगों को तो ये व को औ आया तो देव बन गया अब आगे है सह सह तौते तो सह की सिद्धि है सह माने हुआ इसका मूल है तद इसका मूल क्या है जी तद और तद से सु ले आइए पूर्वक तद सु सु को मान करके तद की हम संज्ञा है राजीनामा ये पीछे पढ़ाया हूँ पढ़ाया नहीं राजीनामा राजीनामा अंगानामा अंतर खाने का आदेश मैंने विभक्तों पर कहा तो कदादिनामा कदादिनाम राजीनाम इकारांत पुलुंग पुमलिंग तेदादि शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन अह अकारांत पुमलिंग अशब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन तो तेदादिनाम का त्यद आदि ये शांति तेदादय तेषां तेदादीनाम तो ये पढ़ा दिया हुआ हूं तो मैं घटा रहा हूं तो तेदादीनाम में षष्ठी विभक्ति एक वचन है तो अर्थ के तेदादियों को अकार हो विभक्ति अष्टनाम होकर से विभक्ति की मृत्यु आए तो विभक्ति के परे तेदादियों को अकार हो तो सु है विभक्ति सु है सु की विभक्ति संज्ञा है विभक्ति सत्य ने बताया हुआ है तो यहां पर सु की विभक्ति संज्ञा विभक्ति परे है और तेदादी है तद तेदादीगण के अंदर तद पढ़ा हुआ है तेदादी जो तद है तेदादी उसका उसके स्थान पर अह तेदादी नाम अह मौक इधर हटा दोगे तो अह बचेगा तो वो अकार हो तेदादी ने तद को कहा अकार हो तब किसको हो त को हो कि अ को हो कि द को हो किसको हो पता नहीं तो वहां पर अलोचक परिभाषा कर रहा है कि अंतिम वर्ण के स्थान पर तो यहाँ पर तद जो तेदादी जो है उसके अंतिम वर्ण है द उसके स्थान पर हो गया अ तो त अ फिर जो है त अ करके त अ करके यहाँ पर जो है आप संधि कर दीजिए संधि हो जाएगा अतो गुणे क्या हो जाएगा जी अतोगुण से, अतोगुण चलो पहले बाद में करेंगे क्योंकि अतोगुणे अतोगुणे भी यहाँ पर प्राप्त है। अमे अतोगुणे प्राप्त है कि अपधानता का गुण पड़े हो तो पूर्व संस्था में क्या होता है पर रूप हो जाता है, तो अतोगुणे भी प्राप्त है और अंग कार्य भी प्राप्त है, मैंने वर्ण कार्य भी प्राप्त है अंग कार्य भी प्राप्त है। गुण जो हुआ और ये ओ ये जो अ हो रहा है ये है वर्ण कार्य और तदो सावनो ये जो है अंग कार्य है। तो वर्णाद अंगम बलीय परिभाषा है कि वर्ण कार्य से अंग कार्य बलवान होता है, वर्ण कार्य से अंग कार्य बलवान होता है। तो यहां पर तदो सावन कयो इससे स हो जाएगा, परंतु इसको मैं कल बताऊंगा, अभी मैं थक गया हूं, इसलिए 8 बजे से पढ़ा रहा हूं, इसलिए आदित नहीं रहने देते हैं सर। कोई यदि शंका हो तो पूछिए, नहीं तो मैं बात करते हैं। किसी को भी कोई शंका हो, किसी को कोई शंका है? अजय नहीं है सर। बसवा जी को कोई प्रश्न है? प्रश्न नहीं है जी, अच्छी तरह से समझ गया देव को सब। हाँ देव समझ गया और अभी सदो सावरण तो कल बताऊंगा। तो हमने आज जो है कितने तक ले आया था, अब जो है सदो सावरण तो कल बताएंगे, अब मंत्र पाठ करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते।